DJ Ray Remix. खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है।